هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه تیگ لگل آرامی هاورم دچین بورا ماسی را کولی دکو بیتوکی توش منده بون بلان بدا خوا روژی چانی چیگ لراو تکان کشتی چون که تاوی لکولکی بو زور دلتنگ بوین باشان سور بوم لسر اوی بیتوکی را کول لگل خون ببم تا بخیب کم و گوری بکم دانی پیم داده هنده کالی بگرم اگاد لی بی براستی زور جوانه دمیوی لای خون بی هلموه نه هرگز نه هیلم پیشتر پیم گوتو بوی که للای من دبید گالتم لگل دا کردی بابم هرگز لی نه گره لای خومی بی هلموا چون که چند هفته یک بیش ایسا راکول خوی کرد با چشخانی مالو من باکم تقیلی کرد چی وای لراکول کرد بیتوی؟ نه زانم لوانه یویستی بیتی هیل که بدزید لگل اوش دانه دبو باب تقیلی بکات آرام هر لبر امی نامی را کن لای من بید هر کاتی گویست دتوانی بی لایو ببینی بله بگو من دیم دبی بسیار بکم لباری جوان بخیو کردنی ام بیتوا بو اما بسیار لدائی کم بکا چون که شارزایی چی چاچی هی لباری بخیو کردنی آجل اما حوالی چی باشا ها؟ من خوم لیره در شهر موا توش برو لدرگه بدا اگر بابم لمالو بید رگانا دا را کنو بیت وکانی بین جورو دانی برو زوبا مهلا بزانی من لیرم بخیر بیدانی، آیا لگل آرامی کورم بیه کونو بون؟ بله، لگل او بون کوات بو تی بتن یا هاتیوا؟ آیا لمالویا؟ نخیر، هشت آوال چلگیا دایا، راکونی بچکا من دوزیوا دانی دیوی لای خوی بهیالتوا بلام زور بچوکا، دترسید بمرید اگر جوان بخیوی نکا ایا رگایش راست نفر دکید با گوره کردنی را کن؟ بله، بلام کراکم، پیم بله، ایا نتون بورا و ماسی؟ نخیر، امن یاد را من هبو، بلام لرگا در را کن من دوزی اون بو تن زوانا، بیتو چی زور بتو که؟ ای بست زمان آرام جان، برو لناو کادینه که هندک پوشی خواهنم با بینا پوش؟ بله، پوش بدکی آجالان هر وکو مندالی ساوا وایا دبی سر تاشیری پی بدرد آرام، پوشکم پی بدم وات اخوات براستی جانا اگر بمشوه بید او هیچ چشک من نبید دانی ام زارب خود هول بده چون که بخیو کردنی ام بیت و شیر خوره پیویسی به لیزانین هیا بله من اجده میوی کارک تاقیب کموا دانی دزانی تو بجوانی شیری پیناده دی رگم بده بهمنیش حول بدم نیشان دادم چون شیره گیده دیتی پیویش نکه تو بمکاره حل بستی با چی ده جیان چون که تو پیویسته یرمتی باو کد بده لکاره که ده که تگل مالتو داره وزور لی تو ربو دی آرام جان برو سیلکان بتو جا پیش اوی باو کد بگره توا دانی استواده تم کارکانم دکم تو شرپ سیاره کتیه ده توانی لده کم کی زور باشا بخیرتی داوالی بردن دکم پوری جان من داوام لآرام کر لگلم بید بورا مهیلا ماما کاکل سزای بداد تکا دکم هی دنیا دانی بالام تو راست دکت بمن نگود آرام پی گوتم که او داوالی کردی لگلی بسی بورا بریار بود توش قلابه کی پی بدهی دانی جان، تو آرام بچوکن، منیش حزده کم آرام یاری بکد، بلام ایمه هجارین، زور پیویس من به یارمتی آرام هیا، چون که نتوانین پاره کری کاریگ بدهیم، ایمه کارو باری رو جانه من یک زر زوره. لبر اوی بام چلگه چی بچو چی هیا، بوهی لکارکانی نو چلگه راحتوم. ایا دتوانم بشتی گرمتی تمدم؟ نه، سپاس، دانی جان ده توی لباره چی و بسیارم لبکین؟ لباره را کونوا فیرت کردم که چون شیری پی بدم بلام دبیل لچه بخوید بیتوکانی را کون دبی پاج لدائیگ بون دو مانگ لنو لانکی خویم بمین نوا بوی باشترین دیگا بویان نو داره خو اگر ندویز بیگره نیو بو نو دارستان اوا دتوانی هندک پوشو پلاشی لنو صندوقیگ بو دابنی تا لشی دائم گرم بی بله دارگ لنو بخته کمان دا هیا شوینی چی گنزاو بوی اما زور باشا اما بیتوه چی بست زمانو دای چی وین کردوا بوی بسوزو خوش رستی و معاملی لگل داب که بسر تاو خومن کارکم تاو نابید ارم وادروم خواد لگل دای کم فیری کردی تون راکم بخیو دکی بله باورم وای دتوانم گرینجی پی بدم اما زور باشا بابت سزاد دادن ولا من بدوا ارام پیم بله چون سزاد داداد اهلید داداد ها اوله بر کمترین هولم داداد اما ازارت پیدا گینید جا چی بکم هر دبی خوم را گرم براستی سیرا هر جیز بابم لینه داوم او بابم او منیش دبی ارام بگرم تو چی؟ ایلیره چی دکی؟ ای خواه جان او بابم ها توا او دانی هاوری ما با مالو دگره توا آیا لدوشی نیتیالا که تواب بوی؟ استا تواب دبم پاشنده چم کاری نو چلگا انجام دادم بابا آه گورم تکاد لی دکم آرام سزانه دی چون کروانی لی بدی او با پر دل سوزی و تیلا کده دوشید هر وکو دبینم تکاد لی دکم لی ندی گورم چون که زور آزاری داد کارکه اینه اکاد خوی خریب کدوا من خون قسم لگلی کردوا داری چی تر من یارمتی دادم لکاری چلگه دا بای ام داره لی ببورا تکاد لی دکم لی ببورا تکایا استا اونده بس سدانی دی برو دی گورم چی دلی لی دادی نه نه لی نادم او دارش لی خوش دبم تو بگره وا براستی لی آرام نادی نه کاری وا ناکم سپاس با تو برکم تو هاوره چی درسوز و خوشویست و چاکت هیا سپاس براستی تو هاوره چی بوفای اوهات دوه. دانی من دمه بزنم او چیه پیتا بیتو راکونا باور ناکم من درو ناکم لچوه نوتا لدارستان حالم گرتو تا بینه بام نیشالی گرم نا تنها کمک نا او استانش توا داتی لیدکی بیگو من بخیوی دکم خورگم ده دی هنده کالی گرم وانیا بیگو من نخیر جوه بگرا، لبران بروا، تید دادمه، بره اکی زور لحلوی بتم نامه وی کواتا همو روشه سردمانید بدادم نه، هر چیز او چی تانا؟ رگت بدادم بروی اگر راکونم دیتی لسر خوبا ماکس، دلتنگ مبا، ام ترسنو که هر چیز پیم ناویرید او، نزیگ بوا، باز دوران باز یک بکن ماکس تو اگر لراکم بید تیگیشتی؟ شالا من رازیم استا زورانید لگل دکم اگر دوراندید اوه راکون لی دستینم زور باشا من رازیم ماکس باش اگر لی بید تیگیشتی؟ اگر یه چکتن بیوی دستی لی بداد ماکس رحمی پینا کرد چون که وقت زنن زور به هیزا بوی پاساوی لیه دکات ها دی توانه درخوا زورد ازر پیگیاندم هیوا دی خیلی راکونی بچو برو برو دی برو ماکس او چیا؟ دبینو پراکم شرده کار. چیشه چیا؟ تو لچوه بوی؟ لشار. ماکس نخوی راکون وارا دکات سیر که. پیوی سلیره داری بینی؟ پید نگوتم لسرسی لگل او کرا بشاراتی بابا شالاو دیویس راکونی بچوکم لیه بستینه کواتا هوی چی گرنگ هبو بلا هم آیا پیشتریش بشاراتون بله چندارک او کرا چی خرابا زود زاران رگب مندالانی بچوک دگرید داوام لیه نکردوی کچیشه لگل مندالانی تر دروز نکی زوربه او جیسالو گرفتانه توشم بوا لکاتی مندالیم بوا بلام اگر شتیک که توش بو که پیر نخوش بو اوال اقصیدهی که در نسی دانی، اه قولت ازاری هیا؟ نه، تنیا برینی چی بچو که بلام که گیشنو مالاوا ده بی پاچی بکی توا، کرم باش بو پیم خوش بو که راکوند لگر خود هینا پیر ده چه تایی اوتومبیلکه تیک بچه بار سردار استاننده خوی؟ ها نه کم یک تاوروانی دانی دکم براستی او زور درنگرانه و گورم چندزاره کش خوار نکم گرم کردو تو و سرد بو تو من زور دوائی لیبردن دکم بلان به هوی تای اوتومبیل او درنگاتنه و دلیم بو چی اونده سوری لسه لیخورین اوتومبیل تای عربانه هرگیز تیگ ناچید جیاوازیه چی زور هی لنوان خیرائی هر دوچین جیاوازیه که هر چون یک بید من حزنه کم شتونیو بکار بهن رید وکو اما اما تنیا مسئله بیرو بود چونه دلیم دانی زور دوکه و دوانیه هزناکی دانی کاته چی زوری پیچو لخورک پی دانی راکونی بچوک دچم بانگی دکم نه بلکو خوم دچم کرم شوربه یکه سرد بابا خاتون عزیبه من زور ازید ده ببوره خاتون عزیبه من لصندوق اگده گرم تا راکونی بچو چی تیده دابنیم ها؟ راتونا ای دیگه که نرما؟ بله زور ها؟ ها؟ ها؟ اوه چیا؟ ها؟ یو بگردانی شتی که گنجاونی اجالا سرمیزینان خواردن دبنی هر استا بیهن را خواره و؟ او راز دکات جو بگیر کرم راتونه صندوق خل سر زیدا بنی استا جوان گوم لبگر دانی دموی لیرو پید بلم نابی ریگا بدی بو ساگا گوری بی تمالوا جیگی اولنا و باخه کدایا بلام خاتو ندیبا، ما کسی جیتی ها گرو با افایا، و راحتو که هردم لگم من بید. پیشتر به هر شیوه یک کارکان برای و چوبه من نزانم. گرنگ اوه مالک پاکو خواهن بیتا من لیرم. دلم تونده بی که مالک خولاوی بی. اه، دتوانم بتنیا بی بمجوره که خوم؟ من مبستم تنها سگا کنیه بی تجوره و، بلکو همو آجلک. باورم وای که باو چشم نتوانه کاری چوام لی داواب کاد خاتو ندیبا. برای سردار؟ اگر هست به بیزاری دکی برام برای گوتم دتوانی لکار کم لام ببی چون که من راضی نبم به آجاوا تکای کم یک لسر خوبا دانی پیویست درگاکه به باشی دبخی با اوی مقز نیت جوروا تگیشتی؟ بلام خاتون پیشتر دکم تنیا داری چش را گرنه بولهات نجور اوی مقز دایی که تیستا دوره لمالا کمان خو اگر خاتون زیبه آماده نبو کار بکت اوه ده کوینه نیو تنگانهشی گوره تو تیدگی دانی وانیا وره جوره و بابا دتم دنوم باشه خاتون زیبه رویشت بله برخصتی خود بابا دموی لباری مکس و قصد لگل بکم کورا کم پیویز ناکه هیچ قصه یک بکن پیویز تا اوی خاتون زیبه کوتی زیبه زیب کن استاش برو بخواه لسر زیگای خود پاش اوی درگای پشتوش باش دبخواه تا مکس نتوانه بیت جوره و وای بوتوم اما باشترین دیگه بوتو دانی دبینم امر رو زور بباشی دی خواد توا بله او هردان برسیتی جوه بگره پیویستا ناوه گلم بچوکه بنی چه ناوه چی لیده نی؟ ناوی دنیم راسکال من ام ناوم خوش دوه گوتت راسکال براسی ناوه چی زوانا لیست او براسکال بانجی دکین بخیر بی براسکالت دناسینم تکر لیده کم لگلی نرم با چون که هاوری تازه ما ها؟ او چیت بسر هات؟ راسکال پیده تینیک بینا خوش بید بیانیت باش دبینیم اجاله چی تازه بخیو دکی بیانی توش باش مام رزا ام اجاله بیتی راکونه اما اجاله چی دگمنه ای رگه داده سیری بکم البته هشتا بچو که دبیگه شب کد با امیدی اوم پیده چید از با کمی خوش بید او بخیر هاتن الدکات اما راسکالا هیوادارم هاوری چی باش بی بوی دانی منش سرسامم بم آجالا بلام درباره سمورکان چی دکی ها؟ هیچ شک نکم دانی تا کی بخیوی دکی نازانم بیر لما نکم آوا آجالا چی بیزار کره بلام بو چی بیزاری کردو؟ دانی جان، تو دزانی اما بونه چی نخوش درده داد؟ ایوانیا؟ بله، بلام هرجیز بونی نخوشی لیو نید اگر ما ترسیه کراشی لی نکاد یعنی چه کرشی بونه کاد؟ دانی جان، لیره داشته چی زور گرین که؟ اگر هاتو توشی بونه که بوی اوه ازار دبینی بوی پیویسته اگر لخود بید او نرمونیانه لگلم وکو دزانی امش عجله رنگ هلوستی خوی بگاره مام رزا، آجالان راست گون، هیچ شده وکو آجال زور لگل مروف نگوندید دزانی که اسپکت با وفایه بود؟ بیگو من، من مطمئنم با اسپکم هی، بلام نتوان مطمئنه با سموره بکن بلام من مطمئنه پیده کم جو بگره راست کل، لیست او ایره مالی تویا لیره با اسودهی بجی پیویست اگر لراکونی بچوک بید تیگیش چی؟ دی بی خو اه کجمیره که راستا؟ بگو من ای خوده هجگان ام کجمیره بیز دقیقه لپاشا کواتا کجمیرش تو بیز دقیقه ها دو کوتم زور دو کوتم لقتاب خانه خواد لگال خواهد لگل بیانید باش گورم بیانید باش دانی بو از تا دموی قصد لگل داب کم کارش پیویستم پیتا ده ترسیم لباره بیکو قسم لگل بکی اما راستا براستی منو هاوریکانم زور زور بیزار بین به دستیوا ببوره گورم من لقتاب خانه تو کوتم دو هیدید بین مو قصد لگل دکم نازانم چیب کم لیم بیانیش دیسم با باری خیره ایمو با قطب خانه رام کرد سیر نیا چون که اما دوم در مدرنگ دیتم لیوه ده ترسیم ما مستاجالا با من داله چی خرابم بزنید بمش دبی بر پیسیاریتی ام کار لازتو بگرم بای دبی دوائی لیه بردنی لیه بکم دانی زور حزیده کرد که سردانی دای چی بکار لنه خوشخانه شارکه بلام گرفته که او بو سونیه شک بدوزیت و گرنجی با آجالکانی بدن بایا داوای لخاتو نزیبه کرد که سر فرشتیم کرد بلام خاتو نزیبه قبولی نکرد زا دانی و باو چی لمباره و چون حلسو کودکن اما لالقیدا هاتو دیزانی. Hidey, hidey, little rascal, like the window, little rascal.